1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie online geplaatst, schrijft de New York Times. Daarin staat onder meer vertrouwelijke militaire informatie over de oorlog in Oekraïne. Ook staan er delen online uit geheime briefings over China, het Midden-Oosten en terrorisme. Amerikaanse overheidsfunctionarissen zijn bang dat er meer dan 100 documenten zijn gelekt. Gisteren berichtte de New York Times over een soort gelijklek met informatie over onder meer het aantal militaire slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het verbod op e-sigaretten met een smaakje moet worden teruggedraaid, vindt de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van e-sigaretten. De organisatie sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Het smaakjesverbod gaat in op 1 oktober. De bedoeling is dat jongeren daardoor geen e-sigaretten meer kopen. Maar de brancheorganisatie denkt dat ze dat zullen blijven doen in het illegale circuit en het buitenland. Het verbod werd in 2020 aangekondigd. Het kabinet noemde de e-sigaretten met een smaakje voor jongeren een opstapje naar het roken van gewone sigaretten. In Zeeuws-Vlaanderen is een vis gesignaleerd die daar normaal gesproken niet voorkomt. De Chimofurigrondel. Hij is gezien in het water bij Biervliet en later in het kanaal van Gent naar Terneuzen. De grondel komt uit Azië en is waarschijnlijk meegekomen in het ballastwater van schepen. Wetenschappers houden hem goed in de gaten, want de kans bestaat dat de Chimofurigrondel inheemse vissen gaat overheersen. In de Eredivisie is de afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen FC Utrecht. Het werd 1-2. Voor Groningen, dat vecht tegen degradatie, was het de 5e nederlaag op rij. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden en kans op mist. Het is droog bij 0 tot 6 graden. Morgen eerst wolken en dichte nevel. In de middag breekt in het zuiden de zon door. Op andere plaatsen kan het nog lang bewolkt blijven. De temperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Kun jij nou wel of geen gitaar spelen? Zeker kan ik gitaar spelen, ja. Ja, het is vaak een beetje interessant doenerij, hè? Als mensen met de gitaar komen binnenlopen. Veel te zwaar ding om dit mee te sjouwen als het alleen maar om interessant doen is. Maar kan dit goed, Stijn? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zijn eerste pieletjes gehoord op de middelbare school. Die waren nog niet best. Die waren nog niet best, maar nu kan ik toch wel zeggen, hij is een goede muzikant. En is dat ook wat je uiteindelijk wil worden als je groot bent? Ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik maak nu ook een programma waarin ik op zoek ga naar mijn eigen band. Waar selecteer je op? Muzikaliteit natuurlijk. Maar ook gewoon op mijn intuïtie of ik voel of iemand bij me past, zeg maar. Want uiteindelijk is het belangrijkste is dat je goed met elkaar overweg kan. En het moeten toch een soort vrienden worden, je bent. Want je moet uiteindelijk uren met elkaar in een busje zitten. Dus dan kan je wel de beste muzikant hebben, maar als je dan daar geen goede klik mee hebt, dan schiet het ook niet echt op. Nou, Oasis is er ver mee gekomen, toch? Maar ja, die haten elkaar en die spelen ook nooit meer met elkaar, omdat ze elkaar niet kunnen luchten. Hoe ga je dat voorkomen, dat er geen angstcultuur is binnen jouw band? Hoe bedoel je? Nou, tegenwoordig moet je er heel goed over nadenken. Dat de sfeer goed is en dat iedereen gewoon vrij alles tegen je kan zeggen. Ja. Dat er geen grenzen worden overschreden. Nou Jasper, hoe ga je dat doen? Ja. Ja, wordt het eigenlijk een band waar iedereen evenredig in zit? Of is het eigenlijk meer als achtergrond... Voor jou. Achtergronddansers. Ja. Nee, ja, ik ben natuurlijk wel, zeg maar, de artiest. Het wordt ook onder mijn naam. Misschien dat het wel Jasper en de Bladibla gaat worden. Met een bandnaam, dat is wel leuk. Maar ik maak wel de muziek samen met een producer. En ik wil hem er ook wel bij betrekken bij het schrijven soms. Maar in principe ben ik wel gewoon degene achter de artiest en zijn zij meer voor de live show, zeg maar. Okay. Maar ik wil hem dus wel meenemen ook met het creatieve proces. Ja, en ook dus gewoon dat ik mezelf ook meer neerzet als dit is wie ik ben met een band. En niet per se, ik ben een soort sing-songwriter en af en toe live heb ik een band. Nee, het is wel, ik wil wel meer dat bandgevoel, zeg maar, neerzetten. Maar de machtsverhoudingen zijn wel scheef dus. Ja. Oké. Okay. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink. De podcastgids van NPO Radio 1. Hier op jouw zender. En hoe werkt Vink? Weet jullie hoe Vink werkt? Kun je me helpen? Vink gaat over podcast. En iedere week nodig ik 2 enthousiaste podcastmakers uit. En die vertellen over de podcast die ze maken. Ze geven een kijkje in de keuken. En hopelijk doen ze dat met veel enthousiasme. Dat haalt wel. We doen ons best. En daarnaast tip ik podcast. En deze keer ga ik ook een podcast tippen. Waar jullie hopelijk ook naar hebben geluisterd. Ik heb eigenlijk 2 getipt, maar eentje was heel laat. Dus ik vind het niet erg als jullie die niet hebben geluisterd. Ik heb net nog in de auto het laatste deel geluisterd. Ja? Oh, dus jij hebt echt je huiswerk goed gedaan. Ja. Oh, wat goed. Ja, en wat nou zo leuk is, de koning, die is dus ook aan de podcast. Ja, dat zag ik, ja. Hebben jullie iets met het koningshuis? Stijn is groot, hè? Nou, ik heb wel mijn bank oranje geschilderd in de tuin deze week. Oh, ja? Dus enorm. Nee, ik niet per definitie. Maar ik ben ook niet heel erg anti. Maar deze podcast vond ik wel heel erg uniek. En ik vind het toch een interessant gegeven. Ja. Het Koningshuis. Oh, wat goed. Jij gaat ook al meteen in de recensie stand staan. Ja, ik heb hier wel wat over te zeggen. Ik ga ook zelfs even zeggen wie jij bent. Jij bent Stijn van Vliet. Ja, dat klopt. Het is hem. Dat is hem. Ja, je zou bijna niet te zien door dat haar, dat weer totaal anders is. Oh ja, dat haar gaan we het over hebben, inderdaad. En Jasper Dumoulin? Ja, mooi gezegd. Zeg ik het goed? Ja, kijk, het is eigenlijk een soort verbastering van mijn Frans. Wat zeg je zelf dan? Ik zeg Demolin. Ja. Ja, ik doe het ook nog steeds fout. Demolin. Ik vind het, als ik dat zelf zeg, vind ik het een beetje soort van alsof ik een beetje mezelf chiquer wil voordoen. Maar ik vind het heerlijk als andere mensen het zeggen. Oh, Demolin. Ja. Nou, oké. Okay. En jullie zijn van de podcast, de Stijn, Toby en Jeppe Show. Fijn dat jullie er zijn. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, we hadden het dus over de koning. En nou, zo leuk om te horen wat de koning vindt van het medium podcast. Het verbaast me overigens dat het zo'n succesvolle formule is. In een tijd dat alles snel, snel, snel moet gaan. Twitter, 280 tekens, vroeger nog 140. Kon je alles in doen. Ja. En als je meer dan dat had te zeggen, dan werd er niet meer geluisterd. En toch is de podcast, neemt tijd, langzaam. Mensen luisteren naar het. Het is een heel populair medium. Ja, en ik denk dat het een goed medium is ook om te reflecteren op 10 jaar koningschap. Nou, als de koning zegt dat het goed is, dan is het goed, toch? Ja, we kunnen even voort. Dat is fijn. Ja, vertel eventjes over jullie podcast. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen om met z'n drieën, want de derde persoon is er niet. Heel zielig opeens. Waarom is hij er niet? Weet ik eigenlijk niet. Ja? Volgens mij hebben jullie hem gewoon niet uitgenodigd. Hij wilde heel graag. Ja, hij stond te springen, maar ja. Oh, nee, Toon, jij bent niet gevraagd. Wij zijn gevraagd. Ja, hoe wij bij elkaar zijn gekomen, is eigenlijk, Jasper en ik kennen elkaar vanaf de brugklas. Ja. De eerste klas middelbare school. En gaandeweg leerden wij andere mensen ook daar kennen die dezelfde passie deelden. Waaronder Tim Sanders en Daan Boom. Daar hebben we het programma Streetlab mee gemaakt. En Daan was weer heel goed bevriend met Tobias Kamman, waar we nu de podcast mee maken. En ja, eigenlijk, ja, zoals dat gaat eigenlijk in vriendengroepen. Oh, die ken ik nog en die ken ik nog. En dat elke keer in eigenlijk andere situaties. Ja, en Tobias wilde gewoon heel graag beroemd worden. Dus die smeekte ons van, kunnen we niet, mag ik niet een keer meedoen? Nee. Ja, we kunnen nu alles zeggen. Maar ja, dan weet je van, we gaan met z'n drieën een podcast beginnen. Een babbelpodcast, waar er al heel veel van zijn. Ja. Ja. En hoe bedenk je dan van, nou, hierin gaan we ons onderscheiden? Of ga je er helemaal niet over nadenken van tevoren? Nou, dat is eigenlijk een hele goeie wat je zegt. Het is een babbelpodcast van 3 witte mannen boven de 30. Nou, hè, het oerwoud is groot, zeg maar. en dat vonden wij eigenlijk juist het grappige gegeven. Dat we ook tegen elkaar zeiden, nou, dan kunnen we hier ook alles zeggen. Want wie gaat er eigenlijk nog luisteren met die wildgroei aan podcast? Mm-hmm. Ja, en die losheid en ook het niet heel erg daarin serieus nemen van onszelf, denk ik dat dat misschien toch overkomt. Ja, en we hebben allemaal ons eigen rubriekje in de podcast die wel echt bij ons dicht bij onszelf ligt, zeg maar. Tobias, die kan echt onwijs goed koken. Die is altijd bezig met wijnen en culinaire dingen. Dus die heeft een culinaire tip van de week. Dus dan komt hij met een hapje naar mee, zoals het echt iets heel goors. Dus Stijn die komt met de trends van de week aan de hand van het thema. En ik vertel iedere week een spirituele quote. Dus we hebben zo wel ons eigen dingetje steeds die terugkomt iedere week. Ja, leuk. En het leek me ook leuk om dit uur ook die rubrieken even te laten terugkomen. Want ik ga dan even lekker in jullie format hangen. Heerlijk. Toch? Nou, dat heb vind je heel de jingles leuk. Ook? Natuurlijk. Nice. Natuurlijk heb je jingles. Ja. Nou ja, en dan begin je met zo'n podcast. En ga je dan ook nog daarnaast met elkaar afspreken? Of heb je dan echt zo afgesproken van, we zien elkaar alleen tijdens het opnemen van de podcast? Nou, we eten heel vaak vooraf met elkaar. Alleen we bespreken de dingen niet die we willen bespreken. Nee, dat je wel niet je kruid verschiet. Ja, en nu we deze podcast maken, bedenk ik ook steeds meer van... Oké, dan normaal zou ik dit gelijk met mijn vrienden delen. Maar ik denk nu, ik wacht even tot we weer de podcast gaan opnemen. Want dan is het veel leuker om het te vertellen en hun echte reactie te horen natuurlijk. En het grappige is dat ik dat, nou precies wat jij zegt, ook doe. Maar dat ik dan bijvoorbeeld dingen die ik eigenlijk dan wel met iemand wil delen, die deel ik dan bijvoorbeeld met Daan, waar we het programma Street Lab mee hebben gemaakt. Zo van, die is er fijn even nu niet bij, zodat ik het aan hem kan vertellen. Dus elke keer een andere dynamiek. Ja. En dat maakt juist ook heel erg leuk. En Jasper, welke luisteraar heb jij voor ogen? Als jij zit te praten. Ja, kijk, we begonnen met de grap natuurlijk dat... Voor de vrouw. De linkse vrouw, zeg maar. Ja. Maar ik weet niet of dat precies ook echt ons doelgroep is. We krijgen vaak op bericht van ik ben een rechtse man of wat dan ook. Dat die ook luisteren. Ja. Ik denk toch best wel jonge mensen. Ik denk vanaf een jaar of 18, tussen de 18 en 30 denk ik een beetje. Ja, volgens mij is de grootste groep 25 tot 35. En best 18 man-vrouw is best gemengd, toch? Het is niet echt 50-50. Ja. Dus dat is dan wel weer grappig. Wel leuk. Ja. Maar het originele idee was eigenlijk van... we weten dat onze moeders gaan luisteren. Ja. Dus dan maken we het eigenlijk voor hun. Oh, maar dat lijkt me een hele beperkende gedachte. Want dan ga je niet alles zeggen, toch? Uiteindelijk dat niet helemaal meer wat het is geworden, denk ik. Luisteren jullie moeders? Ja, zeker. Ja? En we hebben het natuurlijk ook iedere week over seks. Want we hebben altijd de seksvraag van de week. En... Ja, dat... En dan is ze trots. Gelukkig ben ik daar niet genoeg bewust van tijdens de podcast... Nee. Dat mijn moeder luistert, want anders had ik misschien niet alles verteld. We gaan naar een stukje luisteren. Jullie hebben fragmenten meegenomen. Een fragment uit de aflevering van 10 maart over haar. Ja, ja. Ik heb eigenlijk altijd al dezelfde haargrens gehad. Alleen als je elke dag maar beeld van jezelf ziet... dan ga je daarop fixeren. Tenminste, ik ben heel perfectionistisch. Weet je, ik kan er ook wat aan doen in plaats van me de hele tijd eraan te ergeren. Want tegenwoordig, je kan gewoon in Nederland naar een hele goede kliniek. Dus ik heb wat haartjes van mijn achterhoofd laten verplaatsen naar de voorkant. En nou zou dat dan een weekje met een petje lopen zijn... en daarna is alles weer opgelost en netjes. Waren het niet dat mijn hoofd dan weer anders is dan anderen blijkbaar... want die nieuwe haren die zouden dus moeten uitvallen... en die komen dan terug om de beurt. Dus dan zie je niet, dan wordt gewoon wat voller. Het is ook niet dat ik een nieuwe haargrens heb... maar alleen die haartjes van mij die vallen niet uit. Maar het is hoe het eruit ziet, is een beetje alsof het soort paar puntjes zijn getatoeëerd. Ja, dat is. Je hebt een beetje wat. Je hebt nu een hele. Dat is ook hetzelfde als mensen hun wenkbrauwen gaan verven, zeg maar. Dat je zo'n hele duidelijke haargrens hebt. Ik denk echt dat piemels en haar, dat zijn de twee grootste onzekerheden bij de man. Ja, maar dat denk ik echt. Ja. Een buikje, ja. Niemand doet daar moeilijk over. Of de meeste mensen. Dat is eigenlijk gek. Ik denk dat vrouwen daar misschien totaal anders naar kijken. Maar als ik bij mijn vrienden kijk en wat er wordt besproken... waar de onzekerheid meestal zit, is het of iemand of haar. Ja, onzekerheden. Ja, dit loopt nu wel allemaal door elkaar. Ja. Maar we bespreken zeker die onzekerheden. En ik vond dit is een grappige aflevering, vind ik zelf. Omdat we inderdaad vooraf... dit thema nog niet hadden. Ja. Maar gaandeweg die week... We geven dan de informatie door aan iemand die erover gaat. En die onze producer. Er is eigenlijk wel een hele duidelijke overkoepelende thematiek deze week. Haar. Ja. Tobias had haarimplantaten laten zetten. Ja. Ik had met een soort actie bij de kruidvat 1+1 een foutje gemaakt met mijn haar. Waardoor het een soort combinatie van clowntje Bassie en Wilders, Wilders is geworden. En Jasper die wilde het eigenlijk ook niet delen, maar kwam er toch mee... Ik was ook net naar kapper geweest en ik had mijn grijze haartjes die hier zo beginnen. Waar ik heel veel opmerkingen had van mensen over krijg. Heb ik een beetje bij laten verven. Dus we hadden alle drie eigenlijk uit een soort ijdelheid hadden we iets aan ons haar veranderd. Ja, zaten we in één keer met drie hele ijdele jonge mannen aan tafel. Maar is dat wat jullie toevoegen van de onzekerheden van een man? Gaat het daar te weinig over eigenlijk? Vinden jullie in de media? Nou, ik denk over het algemeen dat... mannen minder hun kwetsbare kanten laten zien. Ja. En ik vind dat juist belangrijk om dat wel te doen. Dat deden we natuurlijk ook in onze vorige podcast, de Zelf op Boekenclub. Bespraken we natuurlijk allemaal zelf op boeken. En ja, ik vind dat wel belangrijk dat je als man ook je kwetsbaar opstelt. Want daar heb je als ander man ook meer aan. Ik bedoel, van jongs af aan wordt ons gezegd, hè, verman jezelf en niet janken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is dat we dat ook doen als man. Ja, ik weet niet of ik daar nou echt mee bezig ben, moet ik heel eerlijk zeggen, in de podcast. Nee, maar dat... Dat misschien is dat het niet, toch... niet dat ik er tijdens de podcast over nadenk, maar dat is iets hoe ik in het leven sta. Dus dan, en jij denk ik ook, waardoor dat automatisch in zo'n podcast meer gebeurt. Dat we gewoon eerlijk over dit soort dingen zeggen. Want zo'n haarimplantaat, ja, liever zou Tobias er ook niet over vertellen. Nee. Maar hij doet dat dan toch voor ons en voor de podcast. Omdat hij weet, ja, je kan maar beter zo eens gewoon delen en het normaliseren. Dan dat je er een soort van geheimzinnig over gaat doen. En hij had een sponsordeal waarschijnlijk. Nee, niet eens. Normaal regelt hij dat altijd. Ja. Nee, dit wilde hij zeker niet gesponsord. Nee. En waar leggen jullie de grens van tot hoe persoonlijk willen jullie worden? Is dat iets waar jullie het over hebben? Nou, wat ik een hele belangrijke stelregel vind, is eigenlijk, hè, ik kan mijn verhaal doen. Maar als ik soms een verhaal vertel, kan dat ook anderen raken. Of vertel ik het verhaal deels van iemand anders. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als zij er niet bij zitten of mee kunnen bijdragen aan dat verhaal. Dus als ik wat vertel, denk ik wel na over wat voor impact heeft het bij anderen. En bij jou, Jasper? Want er komen nogal wat one-night stands voorbij. Ja. Die zichzelf ook wel waarschijnlijk wel herkennen in die verhalen. Dat is dus wel lastig. Zo zou ik nooit iemand bij naam noemen. Maar ik heb af en toe iets te veel details laten vallen. Wanneer het bijvoorbeeld was, waardoor die mensen dat inderdaad toch gehoord hadden of getipt kregen. Zelfs daar, ja, weet je, ik wil het liefst gewoon zo vrij mogelijk kunnen praten. Maar natuurlijk met respect voor iedereen. Maar soms in mijn enthousiasme kan ik dan net iets te veel vertellen. En dan kan je dus iets vertellen. Dus voortaan, als ik over bijvoorbeeld de one-night stand ga hebben, dan ga ik in ieder geval niet de locatie of snap je dat? Dat moet ik dan gewoon meer weglaten. Dus dat is nog best wel lastig om. Want je wil wel gewoon inderdaad een eerlijk, vrij verhaal kunnen vertellen zonder dat je iemand daarmee. En het is wel goed, want het is niet alleen over elke week de one-night stands van Jasper. Maar het heeft inderdaad ook nog, hopelijk ook nog ergens wel een functie. Ja. Omdat wij. Ik denk vele, wij jongeren wil ik zeggen, we worden ook gewoon oud. Met die grijze haren en de inhammen. Nee, die zijn weggeverfd, hè? Die zijn er niet meer. Ja, de inhammen ook, Toby niet. Maar dat we daar open over kunnen praten. Alleen is het inderdaad dus heel erg belangrijk van hoe zorgen we dat het ons verhaal blijft in plaats van dat het iemand anders verhaal wordt. En als mensen hebben geluisterd, wat willen jullie dat ze bijblijft? Wat willen jullie geven aan de mensen? Bovenal plezier. Ja. Want het is en blijft die babbelpodcast met drie vrienden. Nou, laten we eventjes naar een fragment nog luisteren over alcohol. Moeten jullie nog iets in introduceren? Een fragment over alcohol? Dacht, wil je wat drinken? Oh, nee, dankjewel. Ik ga mezelf niet verplichten om de hele maand geen alcohol te drinken. En ik heb besloten dat als ik wat drink, één glas. Eén glas? Nou, ik heb meestal je jezelf niet wel eens gezien? Nou, dat is dus ook discipline. Zo'n glas, hè? Alleen, ik moet ook alweer zeggen dat daar is grote over in paniek. Dus ik krijg ook drie wildcards deze maand. Oh, je maakt het jezelf erg makkelijk. En dan mag ik dus drie keer wel mezelf even laten gaan. Ja, ik moet het wel. Ja, maar drie keer is ieder weekend. En principe. Wat is dit voor een slechte spelregel? Jezus. Ja, Tobias is toch wel een bijzonder figuur. Die kan dit soort regels bedenken. Dat ik denk, ja, maar dan is het dus precies geen dry January. Als je drie keer, dan is het eigenlijk ieder weekend dan in één weekend niet. Ik vind dat altijd wel grappig. Ja, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom veel mensen graag luisteren. Want het is ook wel vaak een inkijkje in de wonderenwereld van het hoofd van Tobias. Ja, zeker. Die zichzelf hele rare dingen oplegt, hele rare regels. Of ja, toch een beetje dat allemaal niet zo nauw neemt. Nou, ik denk dat mannen graag luisteren van, je hebt een vriendengevoel bij jullie. En vrouwen luisteren. Zodat we eindelijk eens weten wat er in jullie hoofd omgaat. Vrij weinig, maar het geeft inzicht. Dankjewel. Ja, misschien wel. Toch? Ja. De spirituele quote van de week. Namaste. We gaan de diepte in, de spiritualiteit. Yes. Want jij hebt altijd een spirituele... Wat is het? Een leus? Een quote. Een quote? Is gewoon een korte quote. Want ben je zo spiritueel zelf? Ja, zeker. Ik ben er heel erg mee bezig met mezelf persoonlijk te ontwikkelen. En, ik doe Wanneer ben je daarmee begonnen? Ja, best wel wat jaren geleden al. Want toen ik begin 20 was, had ik wel echt heel erg last van een negatief zelfbeeld. En was ik best wel ongelukkig met mezelf. En toen ben ik dus in therapie gegaan bij verschillende mensen. En zo ben ik steeds meer op dat spirituele pad gekomen. Mijn moeder is ook heel spiritueel. Dus door haar ben ik ook bij dat soort therapeuten terechtgekomen. En dat heeft me zoveel goeds gedaan. En ik heb nu zoveel waardering voor het leven dat ik dat graag met mensen wil delen, zeg maar. Wat is het belangrijkste dan, wat je over jezelf hebt geleerd? Kijk, toen ik jonger was, geloofde ik heel erg in dus die negatieve gedachten over mezelf. En kon ik mezelf helemaal de grond in denken, zeg maar. En nu heb ik gewoon geleerd van, je kunt die gedachten gewoon zelf veranderen. Je kunt zelf kiezen hoe je over jezelf denkt. Dat is niet een soort vast iets. Je kunt je hoofd gewoon herprogrammeren. En dan wordt het leven echt een stuk leuker gewoon. Herken jij dat, Stijn? Zeker het spirituele pad wat Jasper bewandelt, dat zie ik heel erg duidelijk ook in zijn karakter nu. Ik denk dat hij daar heel erg mee bezig is en hoe hij naar anderen kijkt. Ik vind het heel erg mooi om te zien, maar we hebben daar ook samen een samenweg in gelopen met de Zelfhulp Boekenclub. Dat was een hele leuke podcast waarin jullie iedere aflevering een zelfhulpboek met z'n allen lazen, hè? Met een gast erbij. Ja, en wat we daar dan uit dat boek mogelijk mee konden nemen in ons verdere leven. Ja. Ja, wij hebben een beetje dezelfde achtergrond. Onze moeders waren wat spiritueler, denk ik, dan de meeste andere moeders. Ja. En we hebben daar op onze eigen manier daar ook weer ons beeld weer uitgevormd. Ja. Maar ja, dat heeft mij ook heel veel opgeleverd. Het is minder dat ik echt dat naarstig. Je praktiseert het wat minder. Ja, nee, ik zoek het minder op. Ik hoef ook niet naar elke guru, elke therapeut. Maar er zijn zeker dingen bijgebleven, mantra's die ik meeneem, ja. Ja, want is het ook ooit af, Jasper? Die weg naar zelfontwikkeling? Nou, het is lastig, want je kunt ook jezelf te veel verliezen in van het is nooit af. En dan voel je ook altijd, terwijl je moet eigenlijk proberen alles in het nu te accepteren van ik ben al helemaal goed zoals ik ben, maar ons leven blijft een ontwikkelingsproces, weet je. Je bent nooit klaar, heb ik het idee. Volgens mij op je 80ste kun je nog steeds leren. Dat moet je moet ook, denk ik, als mensen altijd proberen open te stellen voor wat er is. En niet soort van dit is de waarheid en dit is het. Ik denk dat juist zo mooi is aan het leven, dat je steeds jezelf verder ontwikkelt. Omdat de wereld ook veranderlijk is. Ook dat, ja. En van die zelfhulpboekenclub, welk zelfhulpboek heeft je dit meeste gebracht? Voor mij is dat wel echt Verslaafd aan Liefde. Van Jan Geurt. Ja. Eigenlijk wat grappig is, dat heel veel boeken die wij lazen, de kern komt best wel overeen tussen al die boeken. Maar ik vond het juist heel inzichtelijk om dat steeds op een andere manier te lezen. Ja. En wat Jan Geurt zo goed doet, is het dus te koppelen aan liefde, waardoor het voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Want iedereen heeft met liefde en relaties te maken. Ja. En daar vond ik bijvoorbeeld de kracht van nu, dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, maar dat is net iets wolliger. Ja. En daardoor moeilijker te lezen. Wel, Verslaafd aan Liefde is gewoon gelijk ook super confronterend, omdat je gelijk denkt, oh wauw, dit doe ik ook, zeg maar. Maar als je dat in één zin zou moeten zeggen, zeg maar, waar Verslaafd aan Liefde, wat dat heeft, welk inzicht dat heeft opgeleverd voor jou? Het is heel moeilijk om dat kort uit te leggen. Ik heb het een keer bij geprobeerd, heb je dat. Aan de tafel, waar was het nou? Bij die talkshow. Toen zepte er ook in één keer 300.000 mensen weg. Maar het is best wel complex om het kort. Maar eigenlijk ieder mens wordt geboren en die is volmaakt. Zeg maar. Iedereen is pure liefde als een baby wordt geboren. Maar wij leren onszelf aan dat er dus liefde en erkenning alleen waard zijn als ze aan bepaalde dingen voldoen. Dus als je wordt opgevoed en je gaat naar school, dan denk je steeds, oké, ik moet dus dit cijfer halen, dan ben ik erkenning en liefde waard. Waardoor we dus andere en mensen buiten onszelf verantwoordelijk stellen voor ons geluk. Terwijl dat geluk zit echt in jezelf. En dat moet je weer leren te voelen en te vinden. Ja. Nou, is toch goed gelukt. Ja, ik heb het geprobeerd. Ja, en welk boek was het voor jou, Stijn? Nou, ik denk, je raakt hem al even, De Kracht van het Nu. Moet ik wel zeggen, mocht je daaraan willen beginnen, je moet wel weten, je gaat een soort stof happen. Het is je loopt door stroop. Het is, en daar kan je helemaal geen zin mee om dat boek te gaan lezen. Je brein. Ja, maar nou kun je ook onze podcast luisteren. Want daarvoor maakten wij ook die podcast. Ja. Voor mensen die best wel wat willen weten hierover, maar eigenlijk geen zin om zijn boek te lezen, kun je gewoon lekker die podcast nog luisteren. Staat gewoon nog steeds online. Maar om het samen te vatten, wat het voor mij, die hele Bubs boeken die we hebben meegenomen, is de zin eigenlijk waarnemen zonder oordeel. Ja. En dat is gewoon het eigenlijk laten zijn zoals het is. En ja, dus naar jezelf kan je... je doet dit, nou, dat is stom. Of dat doe je niet goed of wel goed. En zo moet het. Als je dat loslaat, dan kom je denk ik meer tot de kern. Wat is? Ik zit me nou voor te stellen hoe Twitter eruit zou zien als iedereen dat zou doen. Een stuk vriendelijker. Ja. Ja, of heel wollig. Ja. Ik heb ook een spirituele quote. En die is van de koning, want ik noemde hem al eerder. De podcast Door de Ogen van de Koning. Jij gaf al een recensie, hè, Stijn? Nou, ik was aangenaam verrast. Ik vond het eigenlijk heel erg interessant. Ik heb echt met plezier zitten luisteren. Oh ja, het is Edwin Eversen, die met hem in gesprek is over 10 jaar koningschap. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan tot stand is gekomen, zo'n podcast. Een nieuwe podcast, wordt dat. Hoe dat tot stand is. Nee, maar hoe is dat vanuit Edwin Eversen ontstaan? Die heeft gewoon gedacht, ik ga het koningshuis benaderen. Nee, ik denk vanuit het koningshuis. Ja, die hebben zelf iemand al gekozen. Ja, ja, zouden ze dan bevriend zijn of zo? Ja, ze kennen elkaar. Ja, ze kennen elkaar van de sport. Ja. Van de, toch, de Olympische Spelen hebben ze elkaar wel eens ontmoet. Ja. Maar goed, een spirituele quote van de koning. En hij blikt een beetje terug op zijn kroning. De dag van zijn kroning. En dan zegt hij het volgende. Dat inhoudt zelf natuurlijk een prachtige dag. Hele bijzondere sfeer ook. Ik weet dat ik op één moment heel goed herinneren. Toen stond daar. Wilhelmus werd gezongen in de Nieuwe Kerk. En ik had dus een beetje een soort van out-of-body experience. Als ik boven mezelf wat zweven was. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Oh. Zo, ik zag mezelf daar staan beneden. En eigenlijk vond ik het wel mooi. Want eigenlijk gewoon... Dat vraag ik mezelf elke dag. Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen? En? Wat is het antwoord? En dan moet je toch iedere keer voor jezelf weer beantwoorden. Elke dag weer. Waarom het, dat je zoiets prachtigs mag doen. Koning zijn van dit mooie land. Dus ik vind dat gewoon heel nuttig om gewoon elke dag even af te vragen van waarom mag je dit eigenlijk doen? Ja. En dat geeft je een extra boost om gewoon je extra in te zetten. Mooi. Ja, toch? Want hebben jullie voor het laatst een out-of-body experience gehad? Ik was een tijdje geleden, begin dit jaar, bij een meditatieretreat in Colombia. Dan had ik wel af en toe dit soort ervaringen. Ja. Was het met ayahuasca? Nee, het was gewoon puur mediteren. Omschrijf eens. Ja, kijk, dat zeg maar Joe Dispenza is een neurowetenschapper. Die heeft dus een meditatietechniek waar je dus zeg maar gaat focussen op het kwantumveld. Dat is het energieveld waar alles uit bestaat. Want alles wat materie is, bestaat van 99,999% uit energie. En voor 0,0001% uit materie. En je gaat dus in die meditatie focussen op dat energieveld. En ja, als je dat goed genoeg, natuurlijk gaat je mind steeds aan dingen denken en probeert je terug te halen. Maar soms kun je daar helemaal in verdwijnen. En dat is best wel een lekker gevoel, kan ik je zeggen. Ja. En jij, Stijn? Ja, ik ben iets aardser. Nee. Gewoon, je was dronken vorige week. Ja, ik zit even na te denken, maar dat weet ik nu even niet. Toen je die wiet-thee had gedronken natuurlijk. Ja, maar dat toen had je wel een out-of-body experience. Ja, dat heb ik ook één keer gedaan en daarna nooit meer. Het is ook helemaal niet fijn altijd, toch? Om een out-of-body experience te hebben. Nee, ik denk, ik weet niet of ik dat zo graag ambieer. Maar de vraag die onze koning opwerpt, is wel een mooie vraag, hè? Van waarom verdien jij te zijn waar je nu bent? Ja, ik vond het sowieso gewoon mooi. Want eerst begon je eigenlijk zo... Wat doe je eigenlijk een beetje? En daarna zo... dat jij dit mag doen. En dat vond ik een fijne dat hij toch nog... Nou, zo zie ik het dan. Toch nog ergens een soort plezier beleeft aan zijn ambt. Ja. Want ja, ik zou ook kunnen bedenken dat hij misschien denkt... Waarom doen we Moet dit eigenlijk? Ik dit doen? Het zou wel echt hilarisch zijn dat hij dan in die podcast dat gaat. Ja. Ja. Het is echt verschrikkelijk. En dan ook in het plat Haags. Ja. Nee, maar dus hij vraagt dat zich af en dat hij dat mag doen. En dat ook ziet als een nobele, mooie taak. En maar dat is toch als je luistert, hoor je dan een man die dicht bij de mensen staat? Of hoor je een man die een rol speelt en die echt mijlenver van de samenleving verwijderd is? Nou, in die zin komt hij uit andere contreien dan de meeste inwoners van Nederland. Mooi woord ook. Ja, ik zal ook een soort... Nee, precies, ik begint ook gelijk een beetje zoals uit te vragen. Dat vind ik juist leuk. Ik vind het juist leuk ook om naar andere mensen te luisteren met andere ideeën, andere normen, waarden en gewoon een levensopvatting. Maar ik vond het heel mooi. Eigenlijk inkijkje, want ik zei het net al, ambt. Het is echt, het gaat niet zozeer over het privéleven. Het gaat niet zozeer over wie hij is. Maar daar kom je achter, omdat hij vertelt over het vak koning zijn. Ja, want en... hij, dat is wel grappig, want hij moet natuurlijk eigenlijk altijd een soort van neutraal zijn, objectief. Terwijl hij heeft natuurlijk over alles een mening. Dat kan niet anders dan zijn mensen. Maar hij doet eigenlijk wat mensen op Twitter zouden moeten doen. Gewoon altijd een beetje neutraal blijven, altijd heel keurig. Ja, dat is heel grappig dat je dat zegt, want dat wordt expres ook benoemd, eigenlijk het, het Twitter zijn en hoe mensen met elkaar praten. Ja, het en uitstellen van je oordeel. Dus eigenlijk is hij best wel, zou die, denk ik, door zijn werk is hij best spiritueel geworden. Ja. Wat zou je hem willen vragen? Ja, waar die gelukkig voor wordt, ben ik wel benieuwd. Hmm. Hoe die het leven ziet. Maar wat is geluk volgens jou? Ja, dat zit me in heel veel dingen kan dat zitten. Het kan al een kleine ding. Ik kan al gelukkig worden als ik... vandaag nog was er een musje, volgens mij. Was zo'n klein vogeltje, die kwam op mijn balkon. Ja, dat vind ik al fantastisch. Ik kan gewoon van dit soort kleine dingen, zeker in de natuur, daar kan ik echt van genieten. Maar ook optredens en de meer grote, spectaculaire dingen in het leven. Ik vind juist die combinatie van kleine dingen en grote dingen in het leven, dat vind ik heel erg mooi, zeg maar. Mooi. Tiësto. Tiësto, yes. Ja, Tiësto. Ja, let's go. Heeft hij iets goddelijks? Was hij niet... dat was Armin van Buuren. Tijdens de kroning. Dat was Armin van Buuren. Dat is Armin van Buuren. Eigenlijk die mee moeten nemen. Ja, want waarom Tiësto? Nou, wij hebben in onze podcast één rubriek die ik mag verzorgen. En ik zeg mag, hè? Mag. Wat, wie ben ik eigenlijk om dat te mogen verzorgen? Waarom denk jij dat iedere dag af? En dat is de trends van de week. Alleen dat werd verstaan als trends. Trans music. En de trends zijn eigenlijk... die mogen we ook zelf een beetje bepalen. Omdat je als trendswatcher... Stijn komt wel eens met trends uit 2006. Ja, maar als ik dat een trend vind, kan ik dat dus gewoon doen. En het maakt niet uit. En ik vind eigenlijk trends ook een ondergeschoven kindje. Ja, dat is ook zo. Het kan ook best wel gewoon lekker zijn. En hier zit een soort... de klassieke muziek is steengoed. Huh. En Tiësto, die maakt daar, vind ik, iets heel moois van. Maar welke trend vind jij nu een hele vervelende trend? Een hele vervelende trend? Gewoon wat de koning al benoemde. Ik denk polarisatie vind ik jammer. Oh ja. Dus... Heb je nu een website voor, hè, waar je naartoe kan gaan? Ja. Als het uit de hand dreigt te lopen. Van Bosbus 51. Oh. En wat gaan ze dan doen? Nou, dan zie je precies wat je moet doen. Okay. Tijdens polarisatie. Ja. Wat te doen tijdens polarisatie. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja, toch? Geef elkaar een knuffel. Zeg sorry. Thank you. Adagio. Adagio? Adagio. Adagio. Ik denk dat ik kijk, heb geen idee. Adagio. Adagio. Adagio van de Chesto. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ja, ik heb twee gasten. En dat is Stijn van Vliet en Jasper De Molin. Van de Stijn, Toby en Jeppe Show. Leuk dat jullie er zijn. Op het einde van de podcast, jullie zeiden het al, behandelen jullie ook altijd een seksvraag. Is het nog taboe, merken jullie onder vrienden? Want jullie vrienden zijn dertigers. Wordt er veel over seks gepraat? Ligt eraan, denk ik, met wie. Maar ik denk dat wel, steeds een probleem is. En misschien... Een probleem? Nou, om erover te praten. Oh, je bedoelt om alles over te zeggen? Of wat bedoel je? Ja, en dat het misschien eigenlijk een groeiend probleem is. Dus dat juist onze leeftijdsgenoten er steeds minder makkelijk over praten. Ik denk dat het misschien... Hoe zou dat komen dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Nee, want ik zit ook te denken van... Eigenlijk, als ik nadenk over mijn vrienden, zeker stelletjes... Van de mensen die single zijn, weet ik ongeveer wel wat ze uitspoken. Ja. Maar eigenlijk heb je nooit het gesprek met stelletjes... van hoe is jullie seksleven? Ja. Omdat je toch heel erg hebt van, ja, dat ligt bij jullie. Dat is heel intiem. Daar mag ik me eigenlijk niet mee bemoeien of zo. En het wordt dan wel heel concreet, hè? Want dan is het dus jij met die... En dat is voor bijvoorbeeld ook in onze podcast lastiger in dat geval voor mij. Want als ik ronduit zou vertellen over mijn seksleven... dan beïnvloedt dat inderdaad ook mijn relatie. Hè. Dan gaat het daarover, dus dan weet je gelijk... Ja. De koppeling is snel gemaakt, zeg maar. Ja. En als je gewoon een nacht met een vrouw... is het makkelijker om over te praten. Ja. Maar ja, ook... Wel flauw, maar... Ja. Nee. Ook daar hebben we het wel eens over, maar dat... Ja, gewoon... Nou, waar ik me wel altijd aan stoor is dat mensen die al heel lang in een relatie zitten... die willen dan juist alle slechte verhalen en alle rampverhalen willen ze horen van jou... als jij single bent. Ja, want daar smullen ze van natuurlijk. Ja, omdat zij natuurlijk een beetje saai seksleven hebben gekregen. Dus wil je maar van je single vrienden horen. Ja, precies. Een fragment uit de podcast, uit aflevering van 31 maart. Over, moet je het introduceren? 31 maart. Of een vraag? Jullie krijgen vragen ingestuurd. Oh ja, ik denk, volgens mij heb ik deze doorgestuurd gekregen. Ja, het begint, moet ik wel even uitleggen, met een vervormde stem. Dat is altijd spannend. Het is dus, mensen sturen hun seksvragen naar ons op. Ja. Alleen soms beïnvloedt dat dus ook hun relatie. Dus dan willen ze onherkenbaar de vraag stellen. Ja. Dus vervormen wij de stem of halen wij de namen weg... zodat iedereen anoniem gewoon zijn vraag kan stellen. Dus dat is het geval. Ja. Hoi jongens, ik ben sinds kort aan het daten met iemand... en we hebben al wel seks gehad. Hij heeft alleen een soort probleempje. Hij komt heel snel klaar elke keer weer... en dan spreek ik echt over 3-4 minuten. Hoe kunnen we dit oplossen? Hij stelt het al wel uit door dan even wat anders te doen... maar het gebeurt alsnog heel snel. Groetjes. Ja, 3-4 minuten. Ja. Stijn. Nou, er zijn tijden geweest dat ik zeg... Nou, dat is toch goed. Een hele puikenprestatie. Ja. Nee, maar goede vraag. Wat doe je er tegen? Nou, ze zeggen wel eens dat je dan in het licht moet kijken. Dat je dan dat het langer aan iets anders denkt. Maar dat vind ik zo raar. Ja, maar aan wat zit je dan te denken? Ja. Zijn die brieven ook echt die jullie krijgen? Ja. De vragen? Ja, ja? Oprecht. Ja. Oh. Ja, dat had je niet verwacht. Nou ja. Ja, we kennen allemaal die X-anoniempjes, weet je wel. Het werkt dus eigenlijk nog steeds. Oh, ja. Het is ook gewoon leuk, omdat mensen komen met vragen... die je niet gelijk zelf zou bedenken. Nee. Ja. Nou ja, en het leek me ook wel leuk, want ja, Toby is er dus niet. Waarschijnlijk dus omdat we hem niet hebben uitgenodigd. Maar hij doet dus de culinaire rubriek. Ja. En daarbij, ik vind dat is mijn favoriete rubriek. Dan neemt hij dingen mee, laat die dingen proeven. En jullie gaan dan zeggen wat jullie ervan vinden. En ik dacht, ja, dat ga ik nu met jullie doen natuurlijk. Oh, heel leuk. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja, zeker. Nou, het is ook onze favoriete rubriek, hoor. Ja, want het als hij met iets lekkers komt. Nou, soms, het is komt wel met, altijd, ja, maar het is uniek, toch? Ja, het is heel leuk. Leuk om dan ga ik het even pakken. Gaan jullie gewoon doorpraten? Ja. Ik hoor later wat jullie gezegd hebben. Gaan we hele lieve dingen zeggen nu? Nou, dat is wel leuk om te vertellen, want het is natuurlijk... Ik kan nu alles zeggen, dus ik is het toch niet. Ja, nee, maar ik ben gewoon heel positief. De eerste keer dat wij een podcast hebben gemaakt... Ja. zijn wij hier voor het eerst genoemd. Oh ja, bij Vink. Dat was met René, toch? René van Meurs, die had er iets over gezegd. Oh, dat zou ik... Volgens mij wel. Ja. Die was er, klopt inderdaad. Volgens mij was die wel enthousiast toen. En toen zei hij dat ook nog te gast wilde zijn in onze podcast. Ja. Nee, dat is niet gebeurd. Ook dacht ik dat het wel gebeurt. Nee, nou goed, kan altijd nog. Ik ben wel heel erg benieuwd wat ze voor lekkers... Nou, ik hoop dat het even lekker is. Voor ons. Want Tobias is altijd wel iemand die juist ons het liefst iets goors voorschotelt. Ja. Ik heb net een bagel gegeten. Een bagel? Een bagel. Een bagel. Ja. Dat is bijna... Ik vraag me nog steeds af bij een bagel wat het nut is van het rondje in het midden. Ja. Want ik dreef hem op elkaar en toen was ook de cream cheese die er helemaal die de... ja. voor. Ja, wat zou zijn? Ja, het is altijd niet van de donut. Ja, het is wel denk ik een bagel. Het is ook iets Amerikaans, denk ik, toch? Ja, je kunt het gewoon lekker vastpakken, zo. Je vingers erin, is super handig. Zo, dat hij niet losschiet. Ja. Dat je gewoon je vingers Ja. We zijn nog lekker doorgegaan. Nou, ik kom eventjes tussen jullie inzitten. Oh, ja. Spannend. Kom ja. Oh, nu ben ik... Lekker. Moet ik niet kijken? Kijken of wel iets lekkers. Oké, we gaan iets proeven. Ik kom uit Korea, uit Zuid-Korea. En dit zijn mijn favoriete Zuid-Koreaanse noedels. Heerlijk. En Koreaanse noedels hebben één kenmerk. Ze zijn heel erg pittig. Oh jee. Een beetje tegen pittig. Die hebben we nog niet gehad. Nee? Die hebben we nog niet in de podcast gehad. Nog niks pittig gehad. Oké, nou, dus ik zou zeggen, pak een vork en neem een lekker hap. Maar je belooft dat dit jouw favoriete noedels zijn, hè? Dit is echt mijn favoriete noedel. Ja, dit is echt heel lekker. Hoe pittig is wel... Heb je ook een tip hoe je dit eigenlijk het beste eet? Gewoon een flinke hap. Doe ik dit goed zo? Ja, je doet het hartstikke goed. We zijn nog een beetje al dente, hè? Maar ik doe het wel even met een kopje. Oh, goed. Zo, hé. Oh, het is in mijn mond en het is al gelijk mijn bek brand weg. Zo, hé. Het is wel oprecht. Ik vind het wel lekker. Ja, maar het is wel. Het is echt. Het raakte mijn tong aan en het stond al in brand. Oh. Even een klein incasseringsmomentje. Is er een, mag ik een beetje water misschien? Nou, dat staat er. Oh, ik pak even dat glas wat daar staat. Mm. Oh. Jezus. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt wel lekker. De maar... smaak is goed, hè? Ja. Maar heb je er extra peper bij gedaan? Nee, of zo? Dit is echt hoe die gegeten wordt. Jezus. Ja. Oh, maar dat kan toch niet goed voor je zijn? En zo. Het komt dus iets later, hè? Die nou, bij mij niet, hoor. Het was gelijk, was hij er. Oh. Oh, mijn tong, jongen, ook. Okay, weet je wat ik altijd heb met heet eten? Nou? Oh. Dat ik altijd langzaam al een soort hier iets binnenin voel samentrekken. En dat ik zo meteen de hik krijg. Oh, ik dacht diarree. Nee, we houden het nog enigszins... Maar water drinken schijnt dus toch heel slecht juist. Ja, dat wordt alleen maar erger. Ik voel helemaal mijn oren helemaal zo open gaan. Ik zou dus heel graag... Een keer naar Korea of Japan. Wie is hij aan het sniffen? Ah, ik denk dat ik het... Nee, ja, hij is nu al aan het... Ja, man. Brand nog steeds. Ja. Want nou, ik zou heel graag naar Korea of Japan heeft dat ook, volgens mij. Ja. Die ontzettende verscheidenheid aan smaken. En ja, dit is, dan krijg je zoveel nieuwe smaken binnen. Ja. Wow, heel even, sorry, ik kom niet helemaal lekker uit mijn woorden op dit moment. En hoe ronden jullie meestal zo'n rubriek af? Is dat dan een duimpje omhoog? Zo, nou, dankjewel. Dit nooit meer. Nou goed, we gaan verder naar de tips. Ja, het leek me nog wel even leuk om... want ik was eigenlijk het hele uur al de koning... door de ogen van de koning die podcast aan het tippen. Wilde ik nog één fragment aan jullie laten horen. En dat is de koning die vertelt over het koningslied. Want Edwin Evers die vraagt hem op een gegeven moment van... luister je nog steeds wel eens naar het koningslied? En dan zegt hij het volgende. Hoe ga ik het op of heb ik het opgezet? Ik denk... laten we met die laatste beginnen. Ja, ik heb het al een paar keer gehoord, maar ik heb het zelf niet op... Je kunt het niet zo fluiten, zeg maar. Nee. Maar er was wel veel gedoe om toen, hè? Ja, maar ja, ik vind het heel erg zielig voor degene die daar Newbank heeft met de beste bedoeling zich gevraagd om dit te doen. En het is een van onze allerbeste liedjeschrijvers. Het is een van onze allerbeste liedjeschrijvers. Heeft fantastisch repertoire. Ja. Het idee was natuurlijk wel goed. Ja. Van het Nationaal Comité van vragen iedereen om input voor een lied en maak daar wat van. Ja. Het idee was fantastisch. Ja. Zeker om samen te werken op zo'n moment van samenbinding. En dat zo'n, ja, zo'n lied dan zo'n splijtsam wordt onterecht naar degene die daarmee bezig zijn geweest. Ja. Heel erg ja, het is weer een beetje typisch Nederlands als ik hem, dat iedereen er weer wat van vindt natuurlijk. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Ga je ernaar luisteren? Je had er nog niet geluisterd. Nee, ik heb nog niet geluisterd. Ik vind het wel interessant. Want het is, ja, je hoort toch een beetje meer hoe hij over dingen denkt. En dat hoor je normaal in nou ja, wanneer hij ergens moet praten, hoor je dat natuurlijk niet echt. Dus ik vind het toch wel interessant, ja. Hij komt toch iets dichterbij als ja. mens. Ja, denk ik toch wel. Het echt wel wat menselijk over ineens. Ja. Ja, hij denkt echt wel na, hoor. Nee, dat ja, maar dat hoor je wel heel goed terug. Ik vind het wel leuk. We deden dezelfde passie, hè? Tegen polarisatie. Ja, ja. Dezelfde strijd voeren we, ja. En wat ik wilde tippen daarnaast is Het Geheim van het Meisje met de Parel. Een podcast waarin je Splinter Chabot hoort. Het is een podcast gemaakt door Nationale Nederlanden en het Mauritshuis. En het gaat over, ja, het is natuurlijk het Johannes Vermeerjaar. Grote tentoonstelling natuurlijk ook in het Rijksmuseum. En het gaat over dat ene kunst. Waar dus heel veel verhalen achter schuil gaan. Even een fragment waarin we horen. Drie mensen worden Splinter Chabot en we horen hem in gesprek met Abby van Dieveren. En die man die over geschiedenis vertelt. Ja. Niks is wat het lijkt bij Vermeer. Dat is juist het mysterie van deze man. Abby wijst me op de parel die het meisje draagt. De parel zelf is alleen maar gecreëerd door twee strepen loodwit. Dat is het pigment die hij heeft gebruikt. Hij heeft het dun aangebracht aan de onderkant van de parel om de reflectie van haar kleding te creëren. En dan dat dikker, soort droplet vorm, is een dikker laag loodwit. Ja. Maar de parel zelf heeft geen contour, geen omleiding eromheen en ook geen hanger om het te hangen van haar oor. Dus door de illusie van twee streepjes verf heeft Vermeer daarmee een parel gemaakt. En de rest, want nu je het ook zo zegt, dan denk ik, oh, maar voor je gevoel hangt er een hele oorbel met een haakje en weet ik wat allemaal. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet. Dat bestaat niet. Nee, het is alleen maar twee streepjes verf. En dat is de illusie van Vermeer. Dat je brein vult de rest in. En dat is helemaal overtuigend. Hoe langer ik naar het meisje kijk, hoe meer vragen ik krijg. Want waar heeft Vermeer geleerd om zo met het licht te spelen? Hoe kon hij zulke mooie verf maken? En waar was zijn atelier? Kortom, hoe heeft Vermeer leren schilderen? Zijn vader, dat is al wel bekend, die had een kroeg in Delft. En in die kroeg verkocht hij ook schilderijen. En dat zoals je dat nu nog steeds wel eens ziet. Dat je komt in een café en hangen dan kunstwerken en dan hangt een prijskaartje bij en dan kan je kopen. Een hele oude traditie dus. Ja, zeker. Dus in de 17e eeuw ging dat ook zo. Die vader was daarom ook lid van het Lucasgilde, want anders mocht je die schilderijen niet verkopen. Dus Vermeer kwam al vroeg in aanraking met kunst. Maar daarna zijn we het spoor meteen bijster. We weten dus niet waar die is opgeleid. Er zijn veronderstellingen dat dat in Utrecht is gebeurd, omdat in sommige van zijn schilderijen zie je een werk van een Utrechtse kunstenaar, Dirk van Baburen. Plus dat hij wellicht zijn vrouw in Utrecht heeft leren kennen. Nou, en die vrouw is heel belangrijk voor hem, omdat zij uit een welgestelde familie kwam. En het heeft er alle schijn van dat Vermeer niet kon rondkomen van die schilderijen, van zijn werk eigenlijk, en financieel gesteund werd door zijn schoonmoeder. Een zekere Maria Tins. Die kwam uit een welgestelde familie. En dat was ook een van de redenen waarom we dus niet precies weten waar hij gewoond heeft. Want hij woonde in bij die schoonmoeder. In een huurhuis bovendien. Het gezin Vermeer had heel veel kinderen. Uiteindelijk, na zijn dood, is zijn vrouw ook failliet verklaard. Op eigen verzoek, want ze konden schulden niet meer voldoen. Dus ja, uit alles blijkt dat het gezin Vermeer niet op ruime voet kon leven. Ja, hebben jullie iets met kunst? Stijn, ben jij een kunstliefhebber? Ja, zeker. Ja? Ben je ook al naar Vermeer gaan kijken? Ja, ik ben afgelopen jaar in het Mauritshuis geweest. En ook wel in het bijzonder natuurlijk gekeken naar Het Meisje met Parel. Dat is toch een van onze pronkstukken die in Nederland is. Ja. En ook het verhaal wat ze vertellen met die witte strepen. Ja, ik schilder als hobbyist ook graag. Ja? Moet ik wel zeggen, echt als amateur schilder. Nou, dat is echt wel mooi hoor. Want je kan echt wel leuke schilderijen maken. Niet zo... Lief van je. Ja. Jij kan ook leuk muziek maken. Met je gitaar. Ja. Nee, ja, het is heel erg leuk. En ook deze podcast gaat heel erg diep in op bijvoorbeeld kleuren, kleurmengen. Bijvoorbeeld als we het hebben over loodwit. Nou, dat is heden ten dagen verboden. Maar dat maakt dus dan ook nog zelf ook nog eens hartstikke gevaarlijk. En dat aquamarijn. Dat is fascinerend, toch? Dat het zo duur is, dat aquamarijn. En dat hij daar dus gewoon hoppakee zo'n hele tulband mee schilderde. Wat is dat verhaal? Ja, dat is... ken ik niet. Ja, dat is, wordt vervaardigd vanuit een bepaalde edelsteen. Ja, half edelsteen lapis lazuli uit Afghanistan. Want toen maakten ze al die verf natuurlijk nog zelf. Mm-hmm. En dat was in die tijd was het duurder dan goud. Dus het is heel bizar dat zo'n Johannes Vermeer, die gewoon bij zijn schoonmoeder in huis woonde, die echt geen cent te makken had, dat die dus dat soort dure verf gebruikte om te schilderen. Ja, en dat werpt dan ook gelijk die mysterieuze gloed over het verhaal Johannes Vermeer. Ja. Want hij was in die tijd, nou, dat vond ik heel leuk om dat allemaal te horen, want er zaten heel veel dingen in die ik nog niet kende, dat hij eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend was. Hij was niet aan het wedijveren met Rembrandt bijvoorbeeld. Er waren veel grotere die nu misschien ook minder bekend zijn, die eigenlijk boven hem stonden in de pikorde. En er was ook één verzamelaar, die had gewoon al zijn werk opgekocht. En daardoor was hij dus ook niet bekend. Wow. Dat vond ik dus ook zo'n gek verhaal. Jasper, wil je nog wat werken van me kopen? Dat je gewoon al je werk niet opkoopt. Je weet maar nooit. Ja, je weet maar nooit. En heb jij geluisterd, Jasper? Nee, nog niet. Maar ik vind het wel interessant. Ik vind sowieso Splinter Chabot echt heel leuk. En heel talentvol. En heel fijn om naar te luisteren, naar te kijken. Dus ik moet zeggen, ik heb wel iets minder met kunst. Al moet ik zeggen, ik was een paar jaar geleden in New York. En toen heb ik daar de Starry Night van Vincent van Gogh gezien. Mm-hmm. En ik had ook het nummer Vincent op. Ik weet even niet meer van die artiest. Het is echt een prachtig nummer. En toen was ik voor het eerst echt ontroerd door een schilderij. Maar ook omdat het was echt, iedereen stond in de rij om dat schilderij te zien. En dan denk ik ook een beetje aan hoe ongelukkig deze man is geweest. En dan denk ik, ach, die arme man, had hij maar gezien dat nu heel de wereld naar New York komt om zijn schilderij te zien. Weet je, dan denk ik, dat brak dan wel een beetje mijn hart of zo. Maar dus dat is ook wel heel mooi. Ja. Ja, en ik vind het mooi van een podcast dat je nooit meer op dezelfde manier naar dat kunstwerk gaat kijken. Ja. Ja. Toch? Vanaf nu. Omdat je al die dingen weet. In een volgende aflevering zit ook het weetje dat eind 19e eeuw werd dit schilderij dus geveild in Den Haag. Voor het bedrag van, nou raad eens. Dit schilderij? Ja, het meisje met de parel. 300 miljoen. 400. 2,30 gulden. Oh. Ja. Hè? Maar de huidige waarde is wel... Ja, de huidige waarde is iets meer. Ja. Nee, maar eind 19e eeuw, toen werd het dus echt opgekocht door twee verzamelaars. Oh. Voor 2,30 gulden. En heel veel mensen dachten van, ja, wat een lelijk, vies, klein schilderij is dat. Zo, had ik maar een tijdmachine. Dan echt? 3 gulden, bied ik. Ja. Dat zeiden Dio en Sef ook altijd. Ja, want dat is wel mooi van dingen die je eigenlijk moet zien, zoals kunst. En dingen die je eigenlijk moet proeven, zoals eten. Dat ook juist wel leuk is om daar een podcast over te horen. Nou, het is echt een ervaring. En iedereen beleeft een ervaring op een andere manier. Ja. Jullie hebben nu een zelfhulppodcast gemaakt. Jullie hebben een babbelpodcast. Wat is het volgende genre wat jullie gaan aantikken? Nou, misschien ooit fictie. Lijkt me heel leuk. Ik ben daar wel ook aan het schrijven. Dus audio en fictie combineren. Dat wordt wel mondjesmaat wel gedaan. Maar ik denk, ik zou daar een nieuw licht op willen laten schijnen. Dus dat je als luisteraar niet weet, is het echt? Is het dat je daarmee speelt? Ja, of dat het meer een soort audiofilm zou kunnen worden. Dat je, dat je gewoon, dat het beide zou kunnen zijn. Als je beeld zou hebben, dat het ook klopt. Je hebt daar wel voorbeelden van films waarbij je het beeld weg kan halen. En dan toch het eigenlijk bijna dezelfde ervaring hebt. Of tenminste het verhaal goed kan volgen. Ik heb dat altijd bij Vandaag Inside. Luister ik alleen de podcast. Ja, dat is tegenwoordig. Hoef ik niet naar die mannen te kijken. Ja, dat daar kan het ook goed. Het zijn gewoon talking heads natuurlijk. Ja. En Jasper? Want jij gaat een programma maken over het zoeken van die bandleden. Ja. Leent zich ook heel goed natuurlijk voor een podcast, of niet? Ja, want je kunt natuurlijk veel met muziek doen ook in een podcast. Maar je wil natuurlijk ook wel echt die mensen zien. En ja, dus ik vind dat toch wel voor nu al iets meer voor beeld. Nou, wat ik heel erg leuk vind om naar te kijken en luisteren, Tiny Desk. Ja, dat is geweldig. En ik denk, volgens mij ligt daar nog een markt in de podcastwereld voor nou, goede muzikanten bij elkaar brengen die nou, eigen liedjes maken, live spelen, met elkaar een gesprek voeren, ja, over ja. culturen aan een tafel. Ik denk dat dat heel erg leuk kan zijn. Beetje jammen, een beetje ja. praten. Ja. Ja, want Tiny Desk is in een hele kleine kantoorruimte. Van wie is die kantoorruimte nou? Ja, volgens mij bouwen ze hem overal ter wereld weer op. Oh, en dat ja. het, waar staat dan die artiest en is te spelen? Ja, ja. ja, ik vind dat fantastisch. Ja. En het is een soort ja, heel eigenlijk een intiem kijkje in het muziek maken van nou, een van de grotere artiesten ter wereld gaat het dan meestal ja. over. Ja. Maar in Nederland zou dat ook kunnen. En wat is de houdbaarheid van de Stijn, Toby en Jeppe show? Ja. Ja, dat... Wij leven in het moment, dus daar zijn we niet mee bezig. Kijk, prachtig. Ja, maar ik vind het ook altijd wel leuk om te bedenken van dat je dan dat jullie dat als drie oude mannetjes dan ook nog steeds aan het doen zijn. En ook nog net zo hard lachen. En ook nog steeds over seks hebben. Heel ja, vieze sorry, oude ja. mannetjes. Ja, ik kom ook niet meer klaar. Ja, ja, ja nee, dat is... Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja weet je, de mediawereld is natuurlijk altijd... dat is heel opportunistisch. Je weet het nooit. Maar in ieder geval op het moment genieten we er heel erg van. Ja. En tot slot tips voor mensen die een babbelpodcast willen beginnen. Van wat zijn de do's en don'ts? Ja, ik zou het gewoon lekker gaan doen. Zeker met mensen waar je dus al een goede klik mee hebt. Want dat is natuurlijk ook waarom bij ons eigenlijk gelijk werkt. Is omdat we kennen elkaar door en door. En ja, er is gewoon een bepaalde chemie tussen ons. Dus als je zoiets zou willen doen, zou ik zeggen... Trommel je vrienden op en koop een goedkoop microfoontje ergens en ga gewoon wat proberen. Nou, ik heb ook wel eens met mijn telefoon met Daan ooit een keer bij een café. Ja. Toen waren we heel jong. Gingen we gewoon eigenlijk een podcast maken voordat de podcast echt bestond. Maar we gingen dingen bespreken over hoe zien we... eigenlijk een beetje 5 jaar later. Ja, dat was het, ja. Maar dan gewoon van waar staan we nu in het leven? Wat willen we bereiken over zoveel jaar? En die moeten een keertje afspelen in de podcast. Ik ben wel benieuwd wat je daar zei. Het is echt heel grappig. Dat zou ik iedereen kunnen adviseren. Want het is gewoon heel erg leuk. Het is eigenlijk je eigen podcast maken. Is ook een momentopname. En die je er gewoon mee kan nemen. En 5 jaar later dus weer kan afspelen. En dan heb je een heel uniek document. Dus ja, ik... Maar is het per definitie zo dat het goed is voor je vriendschap? Dat het je vriendschap verstevigt? Of kan het ook juist averechts werken? Ik denk dat het... Als jij vragen aan elkaar stelt, ik denk dat wij mannen daar ook minder goed in zijn, om het zo maar eens te zeggen. Om vragen aan elkaar te stellen en echt in gesprek te gaan. Ja. Dat als je een vragensetje meeneemt en je gaat voor de microfoon kruipen, het kan dus ook een telefoon zijn, dat het iets heel leuks en unieks kan opleveren. En er hoeft niet de hele wereld mee te luisteren. Maar dat je met elkaar wel in dialoog raakt op een leuke manier. Ja, want dat vind ik iets heel geks toch eigenlijk. Dat als er een microfoon tussen zit, dat je dan veel meer echt met elkaar in gesprek gaat. Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dan wanneer je met z'n drieën aan de bar zou zitten. Ja, dan heb je er gewoon een goede reden voor. Omdat de microfoon voor je staat eigenlijk. Dan moet je ook goed naar elkaar luisteren. Ja, nee, dit is eigenlijk, nu je het zegt, is dat eigenlijk heel vreemd. Want ik denk echt dat ik, hoewel ik Jasper al heel goed ken, elke keer toch weer een beetje beter leer kennen. Ja. Ja. En Tobias inschrijft. Het is gewoon leuk dat je in ieder geval 1 keer in de week een goed gesprek met je goede vrienden hebt. Dankjewel dat jullie mijn gast wilden zijn. Nou, heel erg leuk. Een beetje bijgekomen van de Koreaanse... Eindelijk begint mijn keel weer een beetje... Mijn lichtjes zijn wel nog een beetje branderig, maar het is... Dat was wel lekker. Ja, toch? Dankjewel Stijn van Vliet en Jasper De Molin van de Stijn, Toby en Jeppe Show. En je hebt tips gekregen door de ogen van de koning, het geheim van het meisje met de parel. En luister je natuurlijk ook naar de... Stijn, Toby en Jeppe Show. Ja. Elke vrijdag. Vergeten wat, op al je podcast-apps. Precies. En kijk ook naar leuke filmpjes die we nu hebben gemaakt. En dat kan onder andere via mijn Instagram, @MishaBlok. Brandende monden. Brandende lipjes. NPO Radio 1. 2 uur.